Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Oekraïense leger zegt 2 dorpen in de regio Donetsk te hebben heroverd. De successen werden bekendgemaakt met een video waarin de Oekraïense vlag wordt gehezen. Volgens een door Rusland aangestelde bestuurder liggen beide dorpen in grijs gebied dat door niemand wordt gecontroleerd. De Oekraïners zouden ook een derde dorp kort in handen hebben gehad, maar daardoor de Russen snel zijn verjaagd. Oekraïne zegt niets over tegenvallers in het deze week gestarte offensief tegen Rusland. In Frankrijk heeft een Nederlandse man zijn Britse buurmeisje van 11 doodgeschoten. Volgens het Franse Openbaar Ministerie heeft het mogelijk te maken met een burenruzie. De ouders van het meisje werden ook beschoten en raakten gewond. Hun dochter van 8 werd niet geraakt, maar was in shock. De schutter en zijn vrouw zijn gearresteerd. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. Het Nederlandse stel zou al langer ruzie hebben met hun buren over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst. De vroegere premier van Schotland, Nicola Sturgeon, is vrijgelaten. Ze was eerder vandaag opgepakt in het onderzoek naar illegale financiering van haar Schotse Nationale Partij. Ze wordt op dit moment nergens van verdacht en zegt zelf dat ze niets heeft fout gedaan. Nicola Sturgeon trad in februari na 8 jaar onverwacht af. 2 maanden later werd haar echtgenoot opgepakt op verdenking van fraude. De politie probeert te achterhalen wat er is gebeurd met ruim £600.000 aan donaties. Almere City komt volgend jaar voor het eerst uit in de Eredivisie. In de finale van de play-offs om de promotie of degradatie waren de Almeerders te sterk voor FC Emmen. Na de 2-0 zege in de eerste wedstrijd werd het nu in Emmen 2-1 voor Almere City. Dat betekent ook dat Emmen na 1 seizoen in de Eredivisie terugkeert in de Eerste Divisie. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag bij 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Star Wars The Force Awakens op groot scherm. Het residentieorkest speelt de soundtrack live van 13 tot en met 16 juli. May the Force be with you. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €100 korting per persoon op sunweb.nl. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat 1 familie centraal. 3 generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. NPO Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Een hele goede avond op deze historische dag in het mondiale tennis. Novak Djokovic won vanmiddag zijn 23e Grand Slam titel nadat hij in de finale van Roland Garros afrekende met Casper Ruud. Djokovic op het greffel, ligt daar op het greffel, uitgeteld, maar ongelooflijk opgelucht en blij. Hier is historie geschreven op het Cours Philippe Chatrier. Ook voor Flevoland is het een historische dag. Almere City versloeg FC Emmen en speelt volgend seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in de Eredivisie. 2005 kwamen ze in de Eerste Divisie. En sinds 2010 heten ze Almere City. En sinds 2023-24 spelen ze in de Eredivisie. En wat kan verdriet en geluk toch dicht bij elkaar, ongeveer 50 meter uit elkaar liggen. Gedesillusioneerde spelers van Emmen, want die verliezen met 2-1 van Almere. En Jumbo-Visma is klaar voor de Tour de France. Met overmacht won kopman Jonas Vingegaard de Dauphiné. Weer is het Vingegaard die zijn spierballen toont vandaag. twee etappes gewonnen. En de eindzege op zak. Kan nog even achterom kijken. Daar komt de nummer 2. Dat is Yates, ook de nummer 2 van het klassement. En de verschillen ten opzichte van Vingegaard zijn ontluisterend. Zometeen een gesprek met ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma. Verder blikken we met Annemiek van Vleuten terug op haar 3 Olympische Spelen in een serie. En horen we het verhaal van de Surinaamse zwemmer Renzo Tjonnayu, die voor Nederland naar de Spelen wil. En er is nog belangwekkend nieuws uit Amsterdam, want Ajax lijkt een nieuwe topkandidaat te hebben voor de vacature van hoofdtrainer. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, dat is wat. Almere City speelt volgens de Zoet in de Eredivisie. Het overleefde vanmiddag de Drentse Storm en won zelfs met 2-1 van FC Emmen. En daardoor speelt Almere City dus voor het eerst in de clubgeschiedenis op het hoogste niveau. Voor Almere trainer Alex Pastoor was het een dag om nooit te vergeten. Dit soort apotheoses, ik vond toch dat het tot het einde aan toe heel erg spannend is gebleven. En misschien was het voor de mensen, de onafhankelijke kijker, minder spannend. Maar voor ons natuurlijk als hoofdrolspelers wel. Je mag als verslaggever nooit een stempel erop drukken. Maar ik doe het toch. Het was verdiend. Over 2 wedstrijden zeker. Ja, ik denk dat we het iets breder moeten trekken. En dat is dat het over 6 wedstrijden verdiend was. We hebben ons in dit seizoen heel erg goed ontwikkeld, vind ik zelf. We zijn niet altijd in staat geweest om onze wedstrijden gemakkelijk te winnen. Daar hebben we heel veel voor moeten doen. Maar als je naar deze 6 playoff wedstrijden kijkt, dan hebben we ons in de loop van deze 6 wedstrijden geweldig neergezet. We hebben hartstikke goed gevoetbald. En meestal zijn dit soort wedstrijden die bol staan van de spanning, zijn natuurlijk om naar te kijken tranentrekkers. Maar dat viel wel eens mee, vond ik. Als ik nou kijk naar andere trainers, goede trainers, die succes hebben, daar wordt aan getrokken, want er zijn zo weinig goede trainers. En jij hebt bewezen, nu ook weer, met een normaal team, dat je kunt stijgen boven de middenmoot uit. Dus? De telefoon staat rood groeiend komende week. Nou, dat zal best. Daar hou ik me echt helemaal niet mee bezig. Dan blijf je erbij. Ik heb voor een jaar bijgetekend. Ik blijf sowieso. Nou, kijk, ik heb met vol verstand bijgetekend. En ik heb vorige week al een keer een aanbieding gehad uit een ander land. En heb meteen gezegd, dat doe ik niet. Maar het kan best zijn dat er een keer een land tussen zit waarvan je denkt, ja, dit zou ik eigenlijk moeten doen. En met die opmerking hebben we ook in gezamenlijkheid zo'n contract getekend. Als er iets komt waarvan je denkt, nou, dat is echt heel mooi, dat is sportief en of financieel een offer you can't refuse, dan is er met Almere te praten. Maar dat is helemaal niet mijn insteek. Dus dat moet echt heel mooi en heel goed zijn. Nogmaals, want ik wil gewoon lekker en goed kunnen werken. En dat hebben we dit jaar gedaan. Alex Pastoor, ik word er niet emotioneel van, hoor. Een kikker in mijn keel was dat. Pastoor zien we dus waarschijnlijk terug in de Eredivisie over een paar maanden. En die Houtkamp hoorde u zojuist met hem in gesprek. Hij was in Emmen de hele dag, gaf commentaar voor de wedstrijd voor Radio 1. Een verdiende overwinning van Almere City, zei je. Andy, kan je dat iets nader toelichten? Nou ja, ze waren, zeker over 2 wedstrijden gezien, gewoon beter. Als ik zie het aantal kansen. Ik heb 1 bal op de paal gezien van Emmen. En voor de rest was het erg weinig wat de ploeg van Dick Lukien liet zien. Zowel afgelopen dinsdag in Almere als vanmiddag in Emmen zelf. En terwijl er zoveel mensen, zo'n 8000 Emmenaren achter de ploeg stonden. Maar nee, dat viel echt tegen. Ja, om daar even op door te gaan. Emmen stelt dus echt teleur, als ik jou zo hoor. Over 2 wedstrijden. De sfeer in de afloop, ja, die kan je raden natuurlijk. Dat horen we het ook al in de kop. Maar we hebben die Emmenaren ook wel leren kennen als nuchtere mensen. Hoe is dat de afloop gegaan daar bij jou? Nou, mag ik 1 ding daarbij zeggen? Geweldig. Wat een volk. Wat een fantastische supporters. Geen rellen, geen toestanden van dingen kapot maken. Gewoon klappen, juichen voor de ploeg die hard hun best hebben gedaan het hele seizoen om in de Eredivisie te blijven. En gewoon rustig naar huis gaan. En ook de meegereisde Almeerders die hebben zich keurig gedragen. Een aanwinst, heb ik het vanmiddag ook genoemd, voor de Eredivisie. En een verlies voor de Eredivisie. Zowel het feit dat Drenthe nu geen eredivisieploeg meer heeft. En die geweldige supporters die we moeten missen in de eredivisie. Als het feit dat Almere met Flevoland voor het eerst in de eredivisie komt. En dus ook Almere voor het eerst in de geschiedenis in de eredivisie komt met Flevoland. Dat is natuurlijk ook erg leuk. Ja, nee, daar wil ik nog eventjes over hebben zometeen. Maar ik nog even een vraag over die over de Drentenaren. Want die hebben natuurlijk hartstikke leuk voetbal laten zien. Hè, afgelopen tijd. Met Dick, onder leiding van Dick Lukien. Die verdwijnen nu naar de keukenkampioendivisie. Ja. Is dat dan ook weer zo'n ploeg dat daar waarschijnlijk wel gaat blijven bivakeren? Ook gezien die andere clubs die erin spelen? Nee hoor, dat verwacht ik niet. Maar ja, dat zeiden we een aantal jaren geleden ook. Van bijvoorbeeld Roda en ADO en zo en NAC. Willem II. Maar Willem II. Maar ik verwacht toch dat met Emmen. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe de geldschieters daar mee omgaan. Maar met zulk publiek. Ik vind het gewoon een mooie club. En dat heb ik niet onder stoelen of banken gestoken. Ik vind ook dat het oosten, noordoosten van het land, Drenthe dus in dit geval, gewoon een eredivisieclub ploeg verdient. En dat moet gewoon heel snel weer gebeuren. Nou goed, dat zo zei je al, verdient Flevoland ook natuurlijk. De jongste provincie van het land. Een jonge stad Almere. Is Almere klaar voor de eredivisie? Nou, ik was afgelopen dinsdag voor de tweede keer in mijn leven. Eén keer was ik er gewoon als toeschouwer, zeg maar, een afgelopen dinsdag om er te werken. Viel me niet mee. Het is een heel klein stadion. De persfaciliteiten zijn uitgesproken slecht. Er zal erg veel moeten gebeuren. Het veld, dat vind ik wel een voordeel, is geen kunstgras, is gewoon echt gras. Maar ze hebben een grote geldschieter, een man die erachter staat. En die zal er vast voor zorgen dat het zowel het team als de accommodatie eredivisie waardig wordt, maar er moet er wel wat gebeuren. Er moet wel getimmerd worden, begrijp ik, als ik jou zo hoor. Ja, er kunnen 4.500 mensen in. Dat is veel te weinig. Want ik denk dat nu, kijk, je hebt in Almere, ik woon er niet al te ver vandaan, een enorm debakel gehad met de Floriade. Die heeft, ik geloof, 100 miljoen gekost. Ja. Nou, stop die 100 miljoen, een gedeelte daarvan, had het maar in Almere City gestoken, dan had je nu een prachtig uithangbord voor je provincie en voor je stad. Want Almere staat om een of andere vreemde reden altijd nog slecht bekend. Het zou ongezellig zijn en zo. Nou, ze hebben laten zien afgelopen dinsdag in hun eigen stadion en vandaag in Emmen dat Almere meer is dan een dorre, net uit de grond getrokken ex-Zuiderzee plaats. Oké, Andy. Andy Houtkamp, dankjewel over Almere City. Dus in de Eredivisie. En Emmen gaat een treetje lager. Ja, dan naar Maurice Stijn. Die ligt op pole position voor de vakante trainerspositie bij Ajax. Dat is nogal verrassend nieuws. De huidige coach van Sparta zal morgenochtend aan technisch directeur Gerrit Nijkamp laten weten dat hij officieel in contact wil treden met Sven Mislintat. Dat is de directeur voetbalzaken van Ajax. Over een verbintenis in Amsterdam. Hedwiges Maduro wordt genoemd als potentiële assistent van Stijn. Zo hard gaat dat dan. Huidige assistent-trainer van Almere City werd door ESPN gevraagd naar de vermeende interesse uit Amsterdam. Als ik kijk naar clubs, heb ik al de geschiedenis, heb ik ook altijd tegen Almere gezegd. Er zijn altijd uitzonderingen, zeg maar. En, dat is Ajax, waar je een mooie tijd gehad hebt. Ja, precies. Maar ook Valencia bijvoorbeeld, weet je. En ik heb het enorm naar mijn zin bij Almere. En ik leer enorm veel. Dus je moet echt bij de mensen zijn die daarover gaan. Want ik heb nog een jaar contract. En ik heb het hier ook enorm naar mijn zin. Heb jij al iets van Ajax gehoord? Ik hoor altijd wat van Ajax. Ik heb vorig jaar ook. Nee, maar op wat betreft deze functie? Nou, kijk, ik heb gezegd tegen mijn manager, alles wat komt, wil ik na de play-offs doen. En dat, ja, je hoort het nu in één keer. Ik hoor het nu ook voor het eerst. Hedwiges Maduro was dat. Verslaggever Joep Schreuder was vanmiddag in Enschede. Joep, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Ja, jij heeft nog gevraagd aan Maurice Stijn van, goh, blijf je langer bij Sparta? Hoe zit dat? Hoe reageerde hij toen? Stotterend. Keek me aan. Zei toen van, nou, het is nog niet 100% zeker dat ik wel bij Sparta na dit seizoen blijf. Ik ga morgen praten. Ik zeg, zijn er dan andere aanbiedingen? Morgen kan ik je daar meer over vertellen. Nee, het is vrij duidelijk, Jeroen. Ik was ook best verrast door die uitspraken. Dan praat je ook nog even buiten de camera om, de draaiende camera. Dat ging dan ook over of mensen als Ron Jans van Twente en En hij ook kansen mag krijgen bij een topclub als hij dan is. Hij zegt, ik vind van wel. We hebben toch zowel Jans als ik laten zien dat we met beperkte middelen toch spelers bijvoorbeeld veel beter kunnen maken. Toen is het kwartje bij mij wel een beetje gevallen, heb ik wat rondgebeld. En later is het dus wel opgepikt. Ik denk dat Maurice Steijn gewoon de nieuwe trainer van Ajax gaat worden. Ja. En dat proef je ook toch een beetje uit die woorden ook van de assistent Maduro. Hè? Of dat die dan assistent wordt. Hè? Ontkent het niet. Maar Joep, jij was dan ook wel verrast. En je bent ook wel verrast, denk ik, dat Ajax bij hem uitkomt. Nou ja, vanmiddag wel, bij het interview en na afloop. Dan is het toch 1-1-2. In het algemeen is het natuurlijk wel verrassend dat Ajax uitkomt bij Maurice Steijn. Nadat het bijvoorbeeld met een Noorse trainer niet helemaal lukt. Maar ergens is het natuurlijk ook wel ontzettend leuk dat een Nederlandse jongen die het bij NAC niet redde. Bij Sparta dan weer wel, bijvoorbeeld, ADO Den Haag goed heeft gedaan. Dat die nou dus volgens die Amsterdamse kranten pole position, trouwens ook VI schrijft erover. Ja, maar ik het weet ook, hoor. Bijna zeker dat er morgenmiddag al bij wijze van spreken gesproken wordt tussen deze coach en Ajax. En is hij een man die dat aan kan? Want je zegt hij heeft het goed gedaan, maar het is toch een grotere stap. Maar jij kent hem. Is het iemand die dat aan kan, deze job? Nou, we hadden het ook vanmiddag eventjes over Erik ten Hag. Hè. Die had toch ook alleen maar Utrecht getraind en Go Ahead Eagles. En kreeg toch ook de kans. Zeker. We zien wat daarvan terecht is gekomen. Dus ja, ik vind altijd wel dat mensen natuurlijk wel een kans verdienen. Het is inderdaad niet de grote naam die Ajax misschien nodig heeft. Maar misschien is Ajax zelf op dit moment ook niet die hele grote naam. Het gaat maar Europa League of Conference League spelen. Ik kan me wel voorstellen met Maduro met een Ajax-DNA erbij. Ik kan me goed voorstellen dat al heel snel, dat zal ook wel moeten, zijn beslag gaat krijgen. Dat is misschien ook een van de redenen. Hè? Het moet ook gewoon snel. Er moet snel het een moet nieuwe man zijn, snel, Jeroen. Zodat de lijn kan worden uitgezet. Ja, Bos morgen of is nu net rond bij PSV. Ajax moet snel gaan handelen. Ja. Morgen meer nieuws, Joep? Ongetwijfeld. Oké, dankjewel voor dit moment. Joep Schreuder, altijd ter plekke als het waar het gebeurt. Novak Djokovic is sinds vandaag de meest succesvolle tennisser aller tijden. Op Roland Garros won hij zijn 23e Grand Slam titel en dat betekende een evenaring van het record van Chris Evert. In de finale versloeg Djokovic Casper Ruud in 3 sets en na bijna 5 uur was het grote moment daar. The pinnacle of his career, his 23rd slam. He's now won every slam at least 3 times. Ja, ongelooflijk, ja. Zeker 3 keer heeft hij ieder Grand Slam gewonnen. Jan Roels was er vandaag getuige van. Jan, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Ja, ik zeg een evenaring van Chris Evert. Dat is natuurlijk buitengewoon bijzonder. Maar hij is met 23 Grand Slams nu de man met de meeste Grand Slams op zijn naam nu. Hè? Ja, er is eindelijk een einde gekomen, hè, aan die discussie die eigenlijk al lang gaande was. Wie is nu eigenlijk de beste tennisser aller tijden? Lang was dat Roger Federer. Met in zijn kiel zocht natuurlijk Rafael Nadal. We hadden het in die tijd altijd over de tweestrijd tussen die twee. Er zijn hele boeken ook over geschreven. Toen kwam daar zeg maar een jaar of 10 geleden, of nog iets langer, opeens Novak Djokovic bij. Die natuurlijk een patent had op het winnen van de Australian Open. Dat toernooi heeft hij 10 keer gewonnen. Toen begon hij ook Wimbledon te winnen. En toen werd hij eigenlijk de afgelopen decennium een geduchte concurrent van die twee. En we zijn ook op dit getal gekomen, hè, van 23 Grand Slam toernooien voor Djokovic en 20 bijvoorbeeld voor Federer. Want mijn laatste wedstrijd die ik live voor tv heb gedaan, op Wimbledon was in 2019, toen Federer 2 matchpoints had in de finale tegen Djokovic op eigen service die niet wist te maken. Was het getal weer wat anders geweest, weet je? Dus het kwartje valt ook soms de goede kant op. En dat is zeker de goede kant op gevallen voor Novak Djokovic. Maar je moet gewoon constateren, en dat zeg ik ook met grote eer richting Novak Djokovic, dat hij gewoon op basis van het aantal Grand Slams, en dat is toch het belangrijkste onderdeel van het mondiale tennis, dat hij gewoon de beste tennisser is. Want hij heeft de 23, Nadal 22 en Federer 20. En als je dan verder gaat kijken, dan kun je ook weer zien hoe bijzonder de afgelopen 15 jaar in het mondiale tennis, of misschien nog wel langer, 20 jaar, hoe bijzonder die jaren zijn geweest met Nadal en Federer en later Djokovic. Want het zijn ongekende aantallen, Jeroen. 23 Grand Slams, 22 en 20. Want Sampras is blijven steken op 14. Dat was al een enorm aantal. Roy Emerson 12, Rod Laver 11, Björn Borg 11. Corners toch een enorme naam, 8. Lendl toch ook een legende met 8. Agassi 8, McEnroe 7, Wielander 7, weet je. Dus ja, het is ongeëvenaard wat Djokovic en dus ook Nadal en Federer hebben gepresteerd. Maar Djokovic dus gewoon op dit moment de beste. En er gaat helemaal niemand meer aankomen de komende 20, 30 jaar. Ben ik van overtuigd. Vandaag versloeg hij dus Ruud. En na afloop blikte Djokovic kort terug op zijn carrière. En gaf hij ook meteen een krachtige boodschap mee voor de jeugd. You know, I was a 7-year-old dreaming that I could win Wimbledon and become number one in the world one day. But one thing is for sure, I try to visualize every single thing in my life, not only believe it, but really feel it with every cell in my body. And I just want to send a message out there to every young person, be in the present moment, forget about what happened in the past. Future is something that is just going to happen, but if you want a better future, you create it. Ja, yeah, you create it now. Dus je moet het doen op dit moment, zei hij tegen de jeugd, nadat hij dat zelf dus ook net had gedaan. Maar Jan, even over die wedstrijd tegen Ruud, die finale. Eerste set leek hij toch best lastig te hebben. Heb je in een moment gedacht van, nou, dit kan Ruud ook wel eens gaan winnen? Nou, ik wist niet hoe benauwd en hoe warm het was in Parijs. Djokovic houdt niet van de hitte. En hij begon moeizaam. Hij kwam met 4-2 achter, break achter tegen Ruud de Noor, die fit is. En Djokovic, ik heb hem wel eens door het ijs zien zakken vanwege die warmte, vanwege die hitte, dat hij gewoon niet de energie had. Dus in die zin was die tiebreak meteen cruciaal in de eerste set. Die dan ook weer overtuigend wint, ook weer zoiets. Hij heeft 6 tiebreaks gespeeld bij deze editie van Roland Garros. En in die 6 tiebreaks over alle wedstrijden heeft hij geen één onnodige fout gemaakt. En al die tiebreaks heeft hij gewonnen. Dus als het echt moet, dan staat hij er. En hij stond er in die tiebreak en toen hij die won, toen was ik dat gevoel wel kwijt dat hij het echt lastig zou kunnen krijgen. Meteen een cruciale break in de tweede set. En toen was het eigenlijk wel gedaan met Casper Ruud, die nu goed terugkwam in de derde. Maar daar was ook uiteindelijk 1 break voldoende voor Novak Djokovic. Hartstikke knap natuurlijk. Maar het is toch, als je toch even terugkijkt op de finale en de halve finale, het is toch net wat minder dan wat we op hadden gehoopt, of niet? Qua spanning. Qua spanning, ja, nee, absoluut. Kijk, Alcaraz Djokovic was natuurlijk de finale. Daar had iedereen het over op Roland Garros. De nummer 1 geplaatst tegen de nummer 3. Dat was een beetje de pech qua ranking. Want als het nummer 1 en 2 is, dan komen ze elkaar tegen in de finale. Maar dit was dus die halve finale. Daar zakte Alcaraz dan door het ijs vanwege toch spanning. Vind ik mooi dat hij dat heeft toegegeven na afloop. Want zo werkt dat psychisch. Spanning kan slaan op je spieren, kan je spieren blokkeren, kan kramp forceren. Wat er in je mind omgaat, dat is eigenlijk 1 met je lichaam. En dat is hem overkomen. Ik denk daarbij ook misschien dat hij niet genoeg heeft gedronken. Ook niet voor de wedstrijd, ook niet de avond ervoor. Maar goed, daar ben ik niet bij geweest. Maar dat was dood en doodzonde. Want die eerste 2 sets was genieten natuurlijk. En het werd 1-1 in sets. En toen bij 1-1 in de derde set, nou, we hebben het erover gehad op Radio 1. He, toen kwam die kramp, maar dat was eigenlijk de finale. En toen vloeide de spanning weg uit de wedstrijd. En dat was in deze finale eigenlijk ook. Daarvoor is Casper Ruud, heeft nu 3 Grand Slam finales gespeeld. Ja. Ze alle 3 verloren. 1 keer van Alcaraz, vorig jaar Nadal en nu Djokovic. Heb je het gevoel dat hij toch eigenlijk nog net een tekort komt om de grote jongens, dan heb je het op dit moment dus over Djokovic en Alcaraz, om die te pakken. In grote tennisfinales wil de wereldtop tot in de puntjes zijn voorbereid. En daarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van data. Iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt, Jan, dat vind je ook interessant, dat is de Belg Ben de Porter, die de mondiale wereldtop in het tennis met zijn bedrijf Golden Set Analytics voorziet van specialistische data. We spreken met hem over de finale van Roland Garros aan de hand van wat data. Goedenavond, Ben. Ja, goedenavond. Wat doet jouw bedrijf, even in het kort, en wat is de meerwaarde daarvan voor tennisspelers? Ja, wij verzamelen eigenlijk heel gedetailleerde statistische gegevens over historisch alle wedstrijden, alle spelers. En dan passen wij daar geavanceerde analyse op toe om te achterhalen wat de patronen zijn. Zowel wat betreft de speler die klant is van het bedrijf als de tegenstander. Ja, en ja, pardon, ga door. Ja, en meerwaarde is uiteraard dat het in feite door big data en sofisticeerde analyse je zaken kunt naar boven brengen die moeilijk of soms onmogelijk zijn om via videobeelden zelf te achterhalen. Aha, dus kijk, in dit geval Djokovic bedenkt, hoe ga ik die Ruud bespelen? Hij kijkt natuurlijk naar beelden, hij vraagt cijfers op, hij vraagt data op en weet dan waar de zwakke plekken zijn? Ja, inderdaad. Ik denk dat Novak was een klant van ons bedrijf in de jaren 15 tot 17. En onze ervaring met hem was zeker dat hij enorm nauwkeurig, heel gedetailleerd te werk ging in zijn analyse van de tegenstander. Waar moet die bal heen, de return? Blijft die laag? Tegen onbekende tegenstanders, waarin we eigenlijk wisten dat hij zou winnen, was hij ook heel erg geïnteresseerd in de details. Novak is zeker een speler die daar gebruik van maakt en dat heel nauwkeurig opvolgt en uitvoert. Ja. Dus er wordt vaak gesproken over de precisie in het spel van Novak. Wel, een deel van die precisie zit erin dat hij effectief die ballen plaatst waar de tegenstander het minst schade kan aanrichten. En dat dus herhaaldelijk doet, zonder veel fouten te maken. En jij hebt ook gekeken natuurlijk. Wat valt er dan vanmiddag op die finale van Roland Garros op te maken aan de hand van de data? Ja, eigenlijk spelers zoals Novak en Alcaraz betreft, zonder een backhand down the line die een bepaalde snelheid behaalt en diepte, heb je eigenlijk sowieso weinig kans tegen spelers zoals Novak. Als je die dus niet kunt... als je geen schade kunt aanbrengen naar die duwzijde, dus de speler niet kunt een dreigement steeds uitsturen voor die running forehand, dan zitten die spelers te comfortabel, zowel met backhand als runaround forehand vanuit hun uitzijde. Dus statistisch was eigenlijk Casper Ruud door zijn gebrek in die backhand down the line eigenlijk ten dode opgeschreven. Maar uiteraard, elke match moet gespeeld worden. Ja. En de hoop voor Casper Ruud was om het fysiek een slijtage ervan te maken. Wat ook een beetje leek te gebeuren in die eerste set. Maar toen dat niet zich verder doorzette, was het eigenlijk strategisch eigenlijk niet haalbaar, die match om te winnen. Oké. Dus eigenlijk wist jij al van tevoren dat hij ging winnen. Ja goed, ik had mijn geld ook wel op hem gezet. Maar jij hebt dan aan de hand van data zag je van oké, hij kan niet genoeg die diepte zoeken met zijn backhand. Dat wordt echt een probleem. Ja, hij heeft al vier keer inderdaad verloren ook. Hè? Hij heeft vier keer verloren ook, Ruud van Djokovic al. Geen set gepakt, dus dat klopt. Dus in die zin ging hij mentaal al met een achterstand de baan op natuurlijk. Ja, dat klopt. Statistisch, we noemen dat een slechte match-up. Hè. Dus de sterktes van de ene speler spelen in op de zwaktes van de tegenstander. En omgekeerd zijn er geen wapens om dat te counteren. Bijvoorbeeld een speler als Zverev, is eigenlijk een betere match-up. Die kan in feite, die heeft het spel en de spelstijl en de slagen om iemand als Novak te verslaan. En dat is bijvoorbeeld een speler die op basis van zijn spelkwaliteiten eigenlijk meerdere slams zou kunnen winnen. Maar dan is het mentale verhaal daar uiteraard. Ja, dat valt moeilijk te vangen in cijfers natuurlijk. Jullie begeleiden grote spelers. Djokovic, welke nog meer? Ja, Djokovic was eigenlijk onze klant in het verleden. Ja. Maar dan hebben wij een andere van de Big Three eigenlijk ondersteund een aantal jaren op exclusieve basis. En dan sinds jaren 2019 hebben wij vele klanten. Eigenlijk ongeveer 8 van de top 20 vrouwen. Osaka, Swiatek en dergelijke meer. En dan ook bij de mannen hebben we ook een aantal spelers waarvan we hopen en verwachten dat zij veel slamtitels zullen behalen. Zoals bijvoorbeeld een Sinner. Maar want Djokovic heeft dan een aantal jaar bij uw bedrijf gezeten. En is er dan veel concurrentie dat hij is overgestapt? Of komt dat omdat jullie gingen werken met, ik noem maar wat, Nadal of met Murray of met Federer? Ja, het was eerder het laatste verhaal. Hij is eigenlijk elders te raden moeten gaan. En er is zeker de laatste jaren zijn er heel wat andere databedrijven op het toneel verschenen. En ze zegt dat is echt een fenomeen in de laatste, ja, laten we zeggen 10 jaar geleden toen wij onze presentaties deden, ons voorstelden, was dat meer zo'n curiositeit, een nieuw gegeven voor veel van de coaches. Terwijl vandaag de dag spelers dat zien als een natuurlijke aanvulling van hun team. Ja, en als we nog even uitzoomen naar deze editie van Roland Garros, die vandaag dus is afgelopen, welke trends kan je dan zien in het spel van de tennissers? Ja, zeker. Dus bij de mannen zie je een trend in het verder achteruit terugtrekken bij het return van de service. Dat is een interessant fenomeen. Statistisch wordt daar wel wat in overdreven. Bijvoorbeeld een speler als Medvedev, die gaat in feite, als je dat statistisch bekijkt, die gaat te ver naar achter. Maar dus daar speelt ook een psychologische factor. En dus dat is wel een interessant gegeven, dat een beetje door dit, ja, mogelijk door de technologie, de snaren, de snelheid, zie je dus een reactie daarop. Een trend, een paar spelers, ja, die beginnen daarmee en dan wordt dat gevolgd door anderen. Dus dat is zeker een verhaal dat zich verder uitspeelde tijdens de French Open. Bij de vrouwen zien we een echte stijging in de trend van de agressieve forehand met topspin. Dat is zeker een nieuw gegeven dat een invloed heeft op het vrouwentennis. En ook zeker op French Open had dat een zeker effect, omdat topspin op de rode klei uiteraard een extra effect heeft. En dan hebben jullie Roland Garros achter de rug. En wordt het dan voor de spelers die bij jullie met jullie een contract hebben, dat je dat dan rondstuurt van dit zijn de trends, hier kun je aan werken? Of is het echt zuiver op de spelers zelf gebaseerd? Ja, het is deels scouting, hè, dus het volgende toernooi, de volgende match. Maar anderzijds ook het development aspect. En dus de analyse van de eigen speler, de prestaties in de afgelopen matchen. Wat werkt, wat werkt niet, wat is misgelopen. Dus ja, dat is eigenlijk een constante weg en weer gegeven van informatie. Uitwisselen, intuïties beoordelen en interactie. Van alles is mogelijk. Ben de Porter, dankjewel voor het inkijkje in de wereld van de statistics. En ook jouw dank aan Jan Roels, onze verslaggever over Roland Garros. Dankjewel. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de eindronde van de Nations League. Daarin lijkt er een belangrijke rol weggelegd voor Cody Gakpo. Door de blessure van Memphis Depay lijkt Gakpo zich te mogen opmaken voor een plek in de punt van de aanval. De positie waar hij de afgelopen maanden ook speelde bij Liverpool. Zelf ziet Gakpo die rol bij het Nederlands elftal wel zitten. Nou, ik vond het de afgelopen maanden wel fijn om daar te spelen, zeker. Dat was natuurlijk nieuw voor me. Dus het was ook natuurlijk in het begin even wennen, maar ik vind het wel fijn. Want was het een verrassing voor je? Je ging naar Liverpool, eerste wedstrijden vanaf links en opeens sta je dan in de spits. Nee, ik denk dat ik had wel een gesprek gehad natuurlijk met de trainer, met Pepijn, over de positie en over wat ze van me vroegen op die positie. Dus ja, we hadden het al wel over gehad. En maart was een periode waar eigenlijk alles misging. Ook met een aantal spelers die ziek werden. Jij onder andere niet gespeeld tegen Frankrijk. Ja. Maar er was ook iets. Het was ook echt zo'n eerste interlandperiode na het WK. Er moest weer een soort van nieuwe. Hoe zou jij dat omschrijven? Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat zou moeten omschrijven. Maar, Is het gevoel nu anders? Ja, ik denk dat je ook natuurlijk na het WK, dat we dan met penalties eruit zijn gegaan, is natuurlijk echt even een klap geweest, denk ik, voor iedereen. En Dan kom je weer bij elkaar, een nieuwe trainer, misschien wat nieuwe spelers. Dat is allemaal net weer wat anders. Dus dan moet je daar ook gewoon weer even in komen. En ik denk dat dat gewoon heel menselijk is dat zulke periodes ertussen zitten. En dat we vanuit daar gewoon door moeten bouwen. En we weten dat we een hele goede groep hebben met veel kwaliteit. En daar moeten we gebruik van gaan maken. Nou, was gisteren persconferentie van de trainer. Daar werd inderdaad jouw naam genoemd, hè, eventuele spits. Misschien wel logisch, zei je net zelf ook al. De trainer zei ook dat het misschien wel niet voor een keertje is. Voel je het ook zo, dat je je kans kunt gaan grijpen op die plek? Ik denk dat ik gewoon moet laten zien wat ik kan op die plek. En als ik uiteindelijk bij mijn club ook in de spits speel, dan is dat soort van mijn positie aan het worden. Ja. Dus vandaar. In een half jaar van transfer maken als linksbuiten. Naar spits. Naar spits. Ja, zo kan het leven lopen. Dat is mooi, toch? Ja, Cody Gakpo. Nederland hoopt de komende weken de vieze nasmaak weg te spelen van de vorige interlandperiode, waarin de resultaten in het spel tegenvielen. Volgens Frenkie de Jong overheerst dat teleurstellende gevoel niet meer. Nee, kijk, het was natuurlijk lastig. Er waren veel jongens er niet bij. Toen hadden we dat natuurlijk met het virus, dat er veel jongens ziek waren. Dus het was geen ideale voorbereiding. Kom je ook nog snel achter in die wedstrijd, speel je tegen Frankrijk. Misschien wel de sterkste selectie van Europa, landenteams dan. En dan is het natuurlijk nog niet goed genoeg. Want je kan nooit 4-0 verliezen. Alleen het is niet zo dat nu nog steeds speelt. Zeg maar. Het gevoel dat een beetje bleef hangen is, dit team kan niet zonder Frenkie de Jong. Nou, dat is denk ik niet zo. Er waren wel meer jongens niet. En met mij hebben we ook genoeg wedstrijden verloren. Dus, Nee, maar goed, dat kun jij natuurlijk niet zeggen. Maar dat middenveld is wel een beetje stuurloos. Voel je je belangrijk bij dit team? Jawel, ik voel me belangrijk. Ik bedoel, ik krijg vertrouwen van de coaches die hier zijn en zijn geweest. En ook van mijn teamgenoten. Dus ik voel me wel gewoon comfortabel hier. Hoe draai je dat gevoel van Maarten? Want die tweede is ook niet goed tegen Gibraltar. Zit er nu weer een goed gevoel in deze groep? Want toen was er ook een beetje, twisten dat idee kreeg ik een beetje van, je komt uit het WK, het was allemaal een beetje slap. Ja, kijk, ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Ik kan het moeilijk beoordelen. Ik heb het alleen van de afstand gezien. Maar ik heb niet het gevoel dat nu nog meespeelt in de groep. Ik bedoel, de sfeer is gewoon goed. En, is dat wel besproken, dat het beter moest, dat het scherper moest? Jawel, in die periode vooral. Maar nu focussen we ons gewoon op de Nations League. Ik bedoel, de groep is anders dan toen. Er zijn weer wat jongens terug. Dus dat hoeft ook niet meer nu nog een keer besproken te worden, denk ik. Is dit leuk, Nations League? Of is het veel na zo'n seizoen? Nee, ik vind Nations League hartstikke leuk. Ik bedoel, we spelen halve finale en finale. We kunnen een prijs pakken. En zo benaderen we het ook echt. Dus alleen maar heel veel zin in. Frenkie de Jong was dat. Ja. Woensdag komt Nederland dus voor het eerst in actie. Kroatië is de tegenstander. Halve finale Nations League te volgen op NPO Radio 1. Aftrap 9:15. Wie gaat Jonas Vingegaard stoppen? Ja, dat lijkt toch op voorhand de grote vraag voor de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma won vandaag met overmacht de Dauphiné. Die wordt gezien als laatste test voor de Tour. Vingegaard noemde het een van zijn mooiste zegens uit zijn carrière. It's of course very, very big for me to win this race. It's one of the biggest races in the world. So of course I'm very, very happy to win. And once again the team did amazing today. They were really super, super strong. And I was never alone. So that was completely perfect what they did today. Ja, Jonas Vingegaard roemt ook zijn teamgenoten bij de zege in deze Dauphiné. Aan de lijn ploegleider Frans Maassen. Frans, goedenavond. Goedenavond. Ja, gefeliciteerd. Jij moet wel tevreden zijn met wat Vingegaard deze week liet zien samen met de rest van zijn team, want die beroemde hij niet voor niets. Nee, het was een fantastische week hebben we meegemaakt. 4 overwinningen in het klassement. En de groene trui ook nog gewonnen. Dus het kon niet beter. Het kan niet op. Was je verrast eigenlijk door het grote gat met de nummer 2 Adam Yates? 2-23. Klein beetje, maar alles liep gesmeerd deze week. En we wisten wel dat Jonas heel goed in orde was. Dat heeft hij ook in Baskeland bewezen. En Camino was ik ook met hem. Dus 3 etappekoersen met hem mogen meegaan. En 3 keer de volle buit kunnen pakken. Dus hij is heel sterk bezig. Ik zeg een gouden combinatie. Ja, ik mag mee naar de Tour, dus dat mag hij nog een keer doen. Ja, nou ja, ik denk wel dat jullie met veel zelfvertrouwen die kant op gaan. Absoluut. Het is een droomseizoen. Als je nou kijkt, volgens mij hebben we 36 of 37 overwinning al. En het is nog maar net juni. Maar geen monument, hè? Dat was eigenlijk wel het doel, toch? Ja, zeker. Je mag kritisch zijn, maar... Nee, maar wel de Giro en ja. Een hele hoop mooie overwinningen. Dus ja, natuurlijk hadden we graag Parijs-Roubaix gewonnen. Maar ja, helaas een lekker band en daar waren de kansen verkeken. Ja, zo gaat dat. En het zijn eendagskoersen. En in deze etappekoersen hebben jullie natuurlijk nu echt een topfavoriet. Vingegaard is de nummer één favoriet. Hè? Dat moet je toch wel beamen voor de Tour. Nou, ik denk dat er nog een andere hele grote favoriet is. En wil hij die verslaan, dan moet hij echt 110% in orde zijn. En, ja, maar die is niet zo in orde. Pogacar natuurlijk heeft een blessure, pols gebroken. Geen optimale voorbereiding zoals Vingegaard die heeft gehad. Nou ja, hij had natuurlijk een super voorjaar. En was ongekend sterk in het begin van het seizoen. En, dat is waar. Totdat hij in Luik zijn val maakte. Liep ook bij hem alles gesmeerd. En het, ja. Ja, het wordt gewoon een titanengevecht tussen die twee. Mits ze recht blijven en dat we niet van pech bespaard blijven. Ja, dat is denk ik misschien wel je grootste angst. Hè? Die eerste dagen van de Tour, dat nerveuze gedoe. Er vallen altijd mensen uit ook. Ben je daar het meest bang voor? Niet bang voor, maar het is wel een uitdaging om de eerste week goed door te komen. Meestal, ja. Je hebt het niet altijd zelf in de hand, hè? Niet allemaal, maar we proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk uit te gaan sluiten. En we hebben wat Jonas ook al zegt, ploeg die daar voor kan zorgen om dat zo klein mogelijk te maken. Dat die valpartijen, dat we die weten te ontwijken. Maar dat lukt in de Tour helaas niet altijd. Nee, daarom. Dat is natuurlijk altijd even afwachten. Nou, al 3 weken voordat het circus begint. Hoe zien die weken eruit voor de mannen die de Tour gaan rijden? Nou, Jonas in het geval is 1 dag naar huis gegaan. Op een locatie in Frankrijk. En dan gaat hij morgen of overmorgen gaat hij terug naar Tienje. En dan verzamelen eigenlijk alle mannen, behalve Sepp Kuss en Wout van Aert. En Wilco Kelderman trouwens, die zit ook in Zwitserland. Dus het is een beetje een verschillende aanloop dit jaar. Doordat Sepp moest invallen in Gio, rijdt hij wat minder of geen wedstrijden meer tot aan de Tour. En Wilco die komt dan naar invallen voor Steven, die helaas een zware val maakt in de Dauphiné. Dus dat was wel een hele domper voor ons in de Dauphiné. Ja. Die wel prachtig afgesloten wordt. En voor mij zit er iemand op je te wachten, Frans. Even kijken, je hebt natuurlijk nog een prijs gewonnen. Hè? Want de ZLM Tour is gewonnen door Olaf Kooi. Ja, super, mooi. Opnieuw. Dus, daar liep het de eerste dagen ietsje minder. Omdat hij was natuurlijk ook de topfavoriet daar, Olaf. En de laatste dag maakt hij gewoon alles goed. Hij is ook een betere renner geworden. Dus ik kijk ook met name voor hem uit naar het NK. Waar natuurlijk Van der Poel de topfavoriet is. Maar het zou mooi zijn als we die zouden kunnen kopen daar in Limburg. Ja, je hebt een vrij goede ploeg. Wie weet kan het op die manier. Frans, dank je wel. Geniet toch even van de succes. En heel veel succes ook weer richting de Tour de France. Dankjewel. Frans Maassen was dat, ploegleider van Jumbo-Visma. Overigens, Wout van Aert werd net ook even genoemd. Die rijdt dus in de Ronde van Zwitserland. En is in de proloog daarvan derde geworden. Zometeen nog meer rennen met Annemiek van Vleuten. Nu weer even terug naar Almere. Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar op die snikhete avond in Emmen. Want daar was die wedstrijd. De plaatselijke FC degradeerde. En Almere City, voor het eerst in de clubgeschiedenis, is die promotie afgedwongen naar de eredivisie. Edwin Cornelissen volgde de tafereelen op het veld na het laatste fluitsignaal. Als er dan na 8 minuten blessuretijd voor het laatst wordt gefloten, rennen alle spelers, ook de reserves van Almere City, het veld in en begint het grote feest. Het gejuich afkomstig uit dat kleine vak met uitsupporters, terwijl de rest van het stadion van Emmen, stil is gevallen. Ik ben een echte Emmenaar, geboren en getogen. Ja, en u zie je de aftocht blazen, gebogen hoofden. Hoe hard komt dit aan? Komt hard aan, maar je weet dat het leven gaat gewoon verder. En volgend jaar gaan we gewoon in de eerste divisie gaan proberen om weer terug te komen. Zo nuchter eigenlijk? Nee, dat is niet nuchter, alleen dat is realistisch. En zo zit het leven in elkaar. Kijk, Almere City is nou kampioen. Die gaat nou naar de eredivisie. Nou, dat is hun gegund. Gefeliciteerd. Maar het kan zijn dat ze na een jaar er ook uitvliegen. En hier een van die spelers van Almere City die aan het feesten is. Lens Duivenstein, de nummer 10. Ja, geweldig feest. Ik denk dat het nog heel lang gaat duren vandaag. En morgen heel erg in de stad. Het gaat een groot feest worden in Almere. Ja, want er zijn natuurlijk clubs die zijn gewend aan dit soort taferelen. Maar voor Almere is het echt voor de allereerste keer. Maakt dat het extra bijzonder voor jullie? Ja, ik denk het wel. Je schrijft gewoon historie als ploeg. Zo'n onbeschrijfelijk gevoel. En om deze club, deze stad, deze fans naar de Eredivisie te sturen voor de eerste keer. Dat was een droom en we hebben het waargemaakt. Ja, dat had je toch een x-aantal jaar geleden niet kunnen denken dat Almere City voor promotie zou gaan? Nee, klopt. Dat ben ik even met u eens. Ja, ik ben hier nu voor mijn tweede seizoen. Ik heb in die 2 jaar wel de club echt geweldig zien groeien. Zeker qua achterban. Voordat deze wedstrijd begon waren alle seizoenskaarten voor volgend seizoen uitverkocht. Dat zegt gewoon niets over hoe deze club aan het leven is in de stad. Kan je er al iets bij voorstellen? Volgend jaar Ajax, Feyenoord, PSV? Nu nog even onwerkelijk, maar het gaat toch echt gebeuren. Ja, ik ben zo blij voor de club, voor al die mensen, voor de supporters. En ik ben er zo trots op dat ik voor deze club speel. Laat ze maar komen volgend seizoen. Ik kijk er naar uit. Kobertje aan, bloesje aan. De eigenaar van Almere City FC, Leslie Bambergen. Ja, dit is natuurlijk een moment waar jullie zo naartoe geleefd hebben. Ja, dit is waar we heel hard voor gewerkt hebben. Ja. Hoe groot is dan de voldoening? Nou ja, dit is de voldoening waar je naar zoekt. En ik denk dat we met het hele team, alle mensen die bij Almere zich enorm hebben ingezet, het ultieme resultaat hebben bereikt. En dat is waar je voor gaat. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Onze gebouwen staan er ook niet in de dag. Dus wij hebben daar heel degelijk gekeken. Wat is nou de prioriteit binnen datgene wat we doen? En dat is vooral zeg maar, de techniek. Dus het stadion op orde brengen voor de spelers. Zorgen dat alle faciliteiten er waren om topsport te kunnen bedrijven. En vervolgens het stadion bij te bouwen op een niveau waarin we minimaal Excelsior konden nabootsen als het gaat om het aantal zitplaatsen. Ja, nu zijn die volgende stap zou kunnen betekenen dat we daar ook nog weer een stap in gaan maken. Ja, want wat is er nog aan stappen mogelijk? Ja, we kunnen vanuit het bestaande, dat hangt ook een beetje hoe de gemeente Almere omgaat met de infrastructuur rondom het stadion. We zouden in het bestaande stadion misschien tot een kleine 7500 plekken kunnen. En hoe ziet u dan de toekomst? Structureel Eredivisie? Dat is wel waar je van gaat. Ik wil niet onderaan bungelen, daar zit ik niet zoveel in. Ja, er zijn natuurlijk best wel veel clubs die een beetje in dat veld zich bewegen. Ik denk dat je het niet over Feyenoord, PSV en Ajax en een aantal nog, hè, Twente. Ja, dat is ook helemaal niet wat we nastreven op dit moment. We willen gewoon stabiel niet in een degradatiezone zitten. Nee, precies. Oké. Maar is dat volgend jaar al haalbaar, denkt u? Dat moet je aan jou en Hans gaan vragen. Nee, ja. Ik zal hem even vragen. Ja. Nee, ja, daar gaan we wel voor, laat het duidelijk zijn. Ja, voor die vragen moet ik dus zijn bij de technisch directeur, bij Johan Hansma. Is Almere City eredivisie waardig? Nou, kijk, we zijn afgelopen zomer begonnen met het bouwen aan een elftal. Wat we doen is bij Almere is proberen elke keer een stukje beter te worden. Dat is wel bekend. Dus we hebben een fundament voor volgend jaar. Maar we gaan natuurlijk wel de komende periode goed kijken naar onze eigen selectie. Maar we weten ook niet wat er gebeurt met de spelers die we in onze selectie hebben. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat er links en rechts interesse komt voor spelers. Dus wil je stabiel in de Eredivisie meedraaien, dan zul je toch genoeg kwalitatief goede spelers moeten hebben om dat te overleven. Dat, laat ik het dan zo zeggen, want dat wordt eindelijk overleven. Maar ja, daar gaan we de komende periode gaan we dan mee aan de slag. Nu is het belangrijkste dat we even feest vieren. Kant van het veld zo gefeest wordt, hebben zich bij de dranghekken aan de andere kant van het veld wat mensen opgesteld in het rood en wit. Helemaal niet bedreigend of zo hoor. Nee, integendeel, want het is Dick Lukien, de scheidend trainer die daar langs loopt. En die mensen die willen hem allemaal de hand drukken, bedanken voor al die mooie jaren. Sommigen willen een selfie met hem, anderen bieden hem een dropje aan. Het is een prachtig tafereel eigenlijk en het respect druipt er vanaf. Ja, dat voelt ook echt zo, dat je... Dat mensen ondanks hun eigen emotie en verdriet wat ze natuurlijk hebben met die degradatie, dat dan dit toch durven en kunnen te uiten. Ja, dat is wel heel plezierig om mee te maken. Ik moet zeggen, ik zit er zo te aanschouwen hoe iedereen met je op de foto wil en zo. Het is toch haast ontroerend eigenlijk. Ja, is het ook. Zo voelt dat ook. Hè? Uiteindelijk ben ik trainer geworden om mensen te helpen. En dat doe je in eerste instantie met je spelers. Maar uiteindelijk ook met mensen van de club waar je werkt. Ja, dus als dat respect er aan beide kanten is, is dat wel ontroerend. Misschien is dat wel het goede woord wat je zegt. Dick Lukien was de laatste spreker. Hij vertrekt naar FC Groningen en gaat samen met Emmen in de eerste divisie spelen. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. De dit is Annemiek van Vleuten. Ze won meerdere wereldtitels. Wat een sprookje is dit. Did anyone ever believe that she would time trial from 100 kilometers out? Nu gaat ze de Tour de France winnen. What a performance. I've never seen anything quite as dominating as that. Groots, zoals zij hier dit kampioenschap heeft bepaald. We richten de schijnwerpers weer op Annemiek van Vleuten. Want zij neemt dit jaar afscheid van het wielrennen. Ze is een van de grootste renners ooit. Maar op de Olympische Spelen was er ook vaak drama. Verslaggever Steven Dalebout kijkt deze maand met Van Vleuten terug op de drie Olympische Spelen waaraan ze meedeed. In deze aflevering, de meest dramatische van allemaal, de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Dit is een goede finale. En wat goed dat Van Vleuten nou nog zo sterk rijdt. Ik had nog nooit alle klimmers van de wereld weten te lossen. En die dag was ik de beste berg op. Maar je moest ook al naar beneden. Ja. En wat gebeurde er op dat moment in jouw hoofd? Want je kan ook, ik kan me voorstellen, als je er niet echt rekening mee houdt dat je de beste gaat zijn die dag, en je komt dan toch in één keer in die positie, dat er heel veel gebeurt in je hoofd. Nou, ik ben altijd heel goed om het ook gewoon de focus te houden op mijn taak. Dat is Abbott. Samen met Van Vleuten. En dan hangt Van der Breggen eraan, die heeft het moeilijk. En toen weet ik ook nog wel dat ik dacht, Mara Abbott, die had ik net gelost. Dat is niet de beste daler, dus ik hoefde geen eens hele alle registers open te trekken in die afdaling. Ik ging wel echt naar beneden met het idee van, ik hoef niet alle risico's te nemen. Maar goed, ik moet ook niet heel langzaam aandoen, want Elisa Longobardini zat daar nog weer achter. En dat is gewoon best een hele goede, dat is echt een betere daler eigenlijk dan ik. Dus ik wist wel dat ik ook weer niet als een slak naar beneden moest. Van Vleuten, ja. Wat doe je nu? Goeie bal. Hard fietsen. Alles wat ze heeft. Waar komt dat vandaan? Oh, hey. Kom maar door! Kom op, jongens! Oh no! Ah, dit doe je niet, doen! Oh, oh, oh, dit. Ah! Op die fiets als het kan! Nee, dit kan niet meer. Oh, dit ziet er niet goed uit. Oh man. Wat deed jij nog van die val? Niks. Nee, ik weet ook de ambulance niet meer. Alles is weg. Ja. En ook niet wat ervoor gebeurde, de laatste momenten. Wat was het laatste wat je wel weet? Dat je die inschattingsfout maakt. En dat ik dus dacht van, ik hoef hier niet als een gek naar beneden. Gecontroleerd naar beneden. Dat weet ik dat ik dat nog heb gedacht. Ja. Ja, goed. Nou ja. En wat is dan het eerste wat je wel weer weet? Dat ik mijn moeder aan de telefoon heb in een ziekenhuis in Rio. En dat de dokter van NCNSF bij me is. En dat ik mijn moeder aan de telefoon heb. Het allerergste van dit hele gebeuren vind ik mijn moeder. En maar ook wel mijn vrienden die. Dat vind ik eigenlijk erger aan het hele stuk. Dat zij een gelooflijk. Ook als het weer te sprake komt, vind ik het ook moeilijk voor hen. Dat zij weer teruggaan naar dat verschrikkelijk nare gevoel wat zij hebben gehad tijdens het kijken van die wedstrijd. Want waar was je moeder? Die was jarig op dat moment en zat te kijken met de familie in de huiskamer. Maar ook mijn buurvrouw bijvoorbeeld. Ik weet dat het voor iedereen hele vervelende herinneringen oproept. Veel vervelender dan voor mij. Dus dat vind ik ook heel erg. Ja. Ja, dat ik mijn vrienden dat heb aangedaan. Ja, en dat zij, daar komen ze ook niet meer vanaf. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Als ik denk aan Rio, is denk wel dat ik, denk ik aan de 2 weken dat ik wakker werd in mijn bed. 'S ochtends. En dan realiseer je van, ik word wakker. En dan, oh, steen in mijn maag. Als ik niet die bocht had verkeerd ingeschat, dan was ik nu de Olympisch kampioen geweest. En daar werd ik 2 weken lang mee wakker. Maar ook echt een steen in mijn maag, maar een kilo lood in mijn maag. Ja. Ik voelde me zo ongelukkig. En ook de hele omgeving om me heen bleef ook alleen maar hameren op dat het er allemaal zo erg uitzag. Dus dat was heel moeilijk. Terwijl ik zelf hele andere emoties had dan de mensen om me heen. Ik was heel verdrietig dat ik die gouden medaille niet had. En alle mensen om me heen wilden alleen maar praten over hoe schrik die val eruit zag. Ja. En ook dat ze blij waren natuurlijk dat het goed was afgelopen. Ja, dat spreekt voor zich. Maar daar lag je dan in bed? Dat in je eentje te verwerken? Of waren daar nog wel mensen bij? Nee, ik was wel alleen toen, ja. En ik mocht ook niet te veel prikkels hebben, want ik had ook gewoon hersenschudding. Maar jij had zoveel om over na te denken. Ja, daarom ook. Dus dat was alleen maar lastig dat ik dus geen afleiding mocht zoeken. Dus dan ga je alleen maar in je negatieve kuil zitten graven. Ja, dus hoe diep ben je toen gegaan? Ja, dat is wel. Dat ik vermomd naar de supermarkt ging. In de hoop dat. Omdat ik mensen niet onder ogen wilde komen. Omdat ik gewoon heel bang was dat ze weer zouden beginnen over dat Rio-verhaal. En ik wilde verder. Maar mensen bleven mij maar herinneren aan het voorval. En ik merkte gewoon, door in Nederland te blijven, kon ik niet verder. Maar ik inderdaad ben echt met een muts en helemaal vermomd naar de supermarkt. En ik wilde geen mensen onder ogen komen. Ik wilde niemand spreken. Wat deed je, muts op? Zonnebril? Ja, dat werk, ja. Maar kwam ook eigenlijk mijn huis niet uit. Ja, de Olympische Spelen van Rio met Annemiek van Vleuten. De Surinaamse zwemmer Renzo Tjonaju hoopt volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs voor Nederland uit te komen. In zijn naturalisatieproces kreeg hij onlangs wel een flinke tegenslag te verwerken. Zijn eerste verzoek werd afgewezen. Hij tekende bezwaar aan, maar de uitkomst is nog niet zeker. Ondertussen probeert hij zich te concentreren op het zwemmen, zoals dit weekend tijdens het NK in Amersfoort. Tjonaju kwam 2 jaar geleden naar Nederland, omdat hij door de slechte economische situatie in Suriname niet meer kon trainen. Hij vertelt hoe de omstandigheden waren. Er zijn sowieso geen Olympisch zwembad. Maar een gek voorbeeld is dat ik nog nooit naar een internationale wedstrijd ben geweest zonder met een fysio. Op sommige internationale wedstrijden gewoon helemaal alleen. Ja. Dus we hebben dat altijd zelf moeten doen, samen met mijn ouders. Er is een lopende grap op het Nederlands team dat ik altijd met mijn hypervolt massagepistool ben. En ze noemen dat Surinames team fysio. Dus het is een beetje triest. Maar, ik heb enorm veel grote en mooie stappen mogen maken sinds ik hier in Nederland woon. Ja. Door in april onder de Nederlandse ijs te zwemmen voor de Olympische Spelen in Parijs. Ik ben van Nederlands belang voor volgend jaar in Parijs. Zeker ook op de estafettes. En we hopen dat de IND zich gauw buigt over hun keuze om mee Nederlander te maken. Ja. Ja, alleen tot nu toe lukt dat niet. Hè? Ze hebben je eerste verzoek geloof ik afgewezen. Wat is er gezegd? Ja, het is... We snappen er allemaal eigenlijk bitter weinig van. Omdat wij volgens... Wij hebben er alles aan gedaan om aan de eisen te mogen voldoen. Ik heb de complete ondersteuning van het NOC-NSF, van de KNZB. Ik heb me voldoen aan de Nederlandse limieteisen voor Parijs. Er zijn heel weinig mensen op de wereld die nu kunnen doen wat ik doe op de 50 meter vrije slag. We lopen tegen regeltjes aan. Wat doet het met je? Je zei net al iets over je 50 vrije, je werd vierde, je was niet helemaal tevreden. En je denkt toch dat al dit gedoe, dat heeft een bepaalde impact? Het zou gek zijn als het geen impact gehad heeft op mijn voorbereiding afgelopen paar weken. We zijn er nu al pakweg 2 jaar mee bezig. Ja, in dit proces heeft allemaal heel veel geld gekost. Dus het was een enorme klap een paar weken terug. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En dat ik vandaag vierde plaats ben en niet zo'n mooie tijd heb kunnen zwemmen, is natuurlijk niet een complete weerspiegeling van wie ik echt ben. Renzo Tjonaju was dat in gesprek met Martin Vriesema. De Nederlandse volleyballers hebben hun 4e wedstrijd in de Nations League in het Canadese Ottawa verloren. Argentinië was met 3-2 te sterk voor Oranje. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in Canada wel van Duitsland en Cuba, maar verloor in het eerste duel van de Verenigde Staten. De Oranje volleyballers op weg naar de Spelen maken een goede kans volgens de kenners. U hoort het einde van deze langslijn komt eraan. Morgen zijn we er weer met het Sportforum. Vanaf 9:30 met NOS-voetbalcommentator Jeroen Elshoff. Wieler en voetbalkenner Edwin Winkels. Woonachtig in Spanje. En voetbaljournalist Emiel Schelvis. En dan zal het ongetwijfeld gaan over Ajax. Want Maurice Stijn ligt dus op pole position voor de vacature van de trainerspositie bij die club. De huidige coach van Sparta heeft morgenochtend een onderhoud met de technische directeur van Sparta, Gerrit Nijkamp. En dan weten we waarschijnlijk meer. Hij wil namelijk graag in contact treden met Mislintat, de directeur voetbalzaken van Ajax. Nou, Hedwigis Boduro wordt genoemd als een assistent. Dan is er ook nog nieuws over Emmen, want dat is gedegradeerd. En Fred Grim